Beda karo aku nek cerak kali seneng roh plastik aku. Terus Arto kamu tak blebeke. Mesake kok. Wis ming semono tak blebeke. Nggo ngetes. Oh, wis senengane iki. Cerak kali pokoknya diantara prasti wicok pokoknya pilihannya. Kok ora neti? Ah kemambang. Dadak dibandoli ya kok enggak. Ora. Iso teng celebung to tangan. Di Pak Gita tadi. Yes, Ben. Dan dolope pirang-pirang. Anggere nyenggol ngono. Iya. Au au au. Wis kaya sapa? Ya ana bengok. Ben. Gemeske suwe-suwe. Heeh. Kaya tak tendang saka kene iki. Ayo aja wong jenenge Siden kok tak tendang. Aku iki nek krungu swara apik ki rasane kaya kepiye lho, Dru. Mangkel karo wong sing nyuwara iki. Acok piye kowe? Aja, aja, aja. Apa tadi aku sing arep tak cokot? Mangkel aku. Janji nyokot pantatku nyana gundulmu atos kue len sumedot nggonku hanting. Waduh. Hanting apa golek sinden jaman semono wayangan pirang-pirang tak tekani kabeh. Ing Gunung Kidul kono. Bareng tekan panggunge Ika kuwi bawa caping gunung wela bocah iki kok pleng karo gamelan. Heeh. Terus langsung tak SMSR. SMS, SMS. Derek kula purun mboten, Mbak. Purun, Pak. Wah. Tekan saiki iki terus. Nomere saka sapa? Lho. Cah prigle. Oh, apa? Memperkara nomer kok. Oh, asu ajak. Ayo wis ben. Piye kok iki nek ngono kae kowe ora ngerti maksude to golek tambahan. Mambengi aku gayeng ki lho, gayeng ki lho. Kene. Satu-satu ora masalah. Ora ono satu ya rokok-rokok. Pokoke yo mengkane iki ya seneng rencer lah masalah. Pokoke saya medun saya gelem. Iya. Nimas ingsun rasa apa sing tia sing tas ngenteni rumah makan Padang. Mangan bae Bagong iki. Ya. Yen ning pawangon no lintang. Ya. Mangga. Mat-matan, Truk. Ya, engko tak mati reng. Rasa tresno aze. Nah, iki sewala entek kowe. Menane nek brayi ora arerane. Nggo ngaso. Ora kok malah nggo begiji. Ha iya kok iya. Di pula sara. Iso entuk senggaan-senggaan ngono kuwi saka sapa ya, Truk? Ya, biyen pujangga sing gawe. Ah iya tenan. Ora ngareng kodhok ijo mlebu jaring. Wira cara biyen, ora ngareng kudu eling kang peparing saiki digawe kaya ngono kuwi men jumbuh karo suasanane, karo kahanane. Woi yo we. Woi yo iki ngapa? Aku iso ngapalke gerangan-gerangan cara biyen iki lho. Gogoi, ngono barangnya kok. Namun kau gogoi kok senang kira jamak-jamak. Ya karang gerongan-gerongan biyen ki yasaning poro seniman-seniman biyen kok yore ngaya, ngiyapek tenan. Ki mau ya neng tawang ngono lintang, tak gulekin aja Truk. Ya sabar, sabar menanti. Ya, buat menawana pamundutan-pamundutan sing gurung diaturake. Ya, awak dhewe perlu ngaturake. Belu iki ana sing Ceting al simak lho. Oh nyimak ding. Sedaya nyimak, ol nyimak ngono kok. Nek maca simak. Jan sing blawur ora ming mripatku. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, menika nyuwun lagu ki mau tembang utawa langgam tembang kangen. Oh iya. Dijauh sireng. Ya ah, saka bojone Uut neng Kalimantan Utara kono. Sapa ngerti sosowan mrono meneh ya, Truk? Ayo. Sing nembang sapa? Sing nembang langgam tembang kangen ki sing iso Ayu? Ya. Apa sapa terserah? Ya. Aku nganti bingung ngarani sindenku. Saking ngokae pitu. Ora kaya mbiyen sinden ki telu wis cukup. Zaman semono wayangan ki ora sindene ora dijajar nang kene iki. Ha iya. Nang cedhak apa kendang kono madhep dalang dadi penonton ki mung weruh gelungan. Iya ya, Kang. Heeh, takono opine sepuh sing do mbiyen seneng wayang kuwi. Dadi ne sinden mbiyen ki ora ndelok umur, mbiyen sinden umur swidak wis dijak. Mergo ora ngerti rupane, ngertine gelungane bareng dinguk. Wow. Ayo, ning saiki dijajar ngene iki nek ora enom, iya. Disawang wis ora kepenak, iya. Ora wangun jajarke ning cedhak debok ngene iki. Tembang kangen eh? Tembang kangen iki. Tembang kangen iki nanggo langgam ya. Langgam. Oh, cak goblok. Bagong kok ora ngerti langgam tembang kangen ora. Kangen ora kangen. Wis klaru pembira lho kowe, Truk. Nek rekaman wis kat-kat iki. Ya wis rapopo. Ya. Di bawani apa yu sing kepenak men karo ngulur wektu. Ulur ki kolor kok wektu. Asmara Ndono ya, Pak. Hah? Bawani Asmara Ndono. Asmara Ndono. Ya. Aja turu sore. Ya. Mergane turu tengah liwat tengah wengi iki padha karo prihatin. Ha iya. Mripat ki aja sok dimanja. Dijak prihatin. Iya. Bener kuwi, Gong. Ana dewa nganglang jagat.